نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اس وقت پاکستان کا دیندار طبقہ جہاد سے محبت کرنے والا طبقہ امارت اسلامیہ افغانستان سے محبت کرنے والا طبقہ پریشان ہے فکر مند ہے غمگین ہے اور کسی حد تک مایوس بھی ہے وہ لوگ جن کو اسلام کی عزت و عظمت اچھی نہیں لگتی تھی وہ بہت خوش ہیں اخبارات میں کالم بھی لکھ رہے ہیں اور اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ اب افغانستان میں عورتوں کو کوئی پردہ کرنے کے لیے نہیں کہے گا مردوں کو کوئی داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہے گا شراب خانے کھلیں گے سینما کلب کھل چکے ہیں کیسینو اور ڈانس کلب کھلیں گے افغانستان ترقی کرے گا اور روشن خیال ملک بن جائے گا اور اس میں سے وہ تمام پرانی چیزیں جو طالبان پتہ نہیں کہاں سے لے آئے تھے کہ لوگ قرآن پہ عمل کریں حدیث پر عمل کریں دین پر عمل کریں ان سب چیزوں کو اب وہاں سے مٹا دیا جائے گا صاف کر دیا جائے گا اس بات پہ اسلام سے محبت رکھنے والوں کو غم ہے اور اسلام سے دشمنی رکھنے والے خوشیاں منا رہے ہیں بغلیں بجا رہے ہیں لیکن یہ دنیا فانی ہے ہر منظر ہمیشہ ایک ہی حالت پہ نہیں رہا کرتا جس طرح پہلے والے سارے منظر تبدیل ہو گئے انشاءاللہ یہ منظر بھی بہت جلد تبدیل ہو جائے گا اگر آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے یا گزشتہ 20-25 سال کے واقعات پر ایک نظر ڈال لیجئے تو یہ مسلمانوں کے لیے عمومی سی بات ہے کہ کبھی انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے رونا پڑتا ہے مغلوب ہونا پڑتا ہے تب وہ تیاری کر کے پھر میدان میں آ جاتے ہیں اس لیے نہ اسلام نے ختم ہونا ہے نہ مسلمانوں نے ختم ہونا ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ فرما لے گا اس وقت تو پھر اسلام اور مسلمان ختم ہوں گے اگر یہ دنیا قائم رہنی ہے نہ اسلام ختم ہوگا اور نہ مسلمان ختم ہوگا یہ پکی بات ہے اگر کوئی صرف اسی بات پر نظر دوہرا لے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر نظر دو ڈالے جن میں آپ نے ایک جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت اللہ کے رستے میں قتال کرتی رہے گی، لڑتی رہے گی، اور یہ لوگ حق پر قائم ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بات نہیں سنیں گے، پرواہ نہیں کریں گے، اور قیامت تک اپنے اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان تمام احادیث پہ اگر غور فرما لیں تو دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ وہ جماعت موجود رہے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر طرف فساد ہوگا تو ایک چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی دنیا سے ٹکرا کر کرے گی کیا، کتنی فتح حاصل کر لے گی؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اسے فتح ہو یا شکست، اس کا اس طرح سے لڑتے رہنا اسلام کے سچ ہونے کی نشانی ہوگی، اس جماعت کے جنتی ہونے کی نشانی ہوگی۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام موجود رہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، اللہ اس اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا۔ اس لیے غم تو کریں سارے مل کے جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، یہ غم ہمارے اندر بہت سارے اچھی چیزوں کو لائے گا۔ عمارت اسلامیہ ختم ہو گئی، قندہار سے بھی بستر گول ہو گیا، افغانستان کے بد نصیب مسلمانوں پر ایک نئی مصیبت شمالی اتحاد کے ڈاکوؤں کی شکل میں مسلط ہو گئی، امریکن ایجنٹوں کے ذریعے سے مسلط ہو گئی۔ اس پر جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہے، جتنا رویا جائے کم ہے، جتنا غم کیا جائے کم ہے۔ اب کون قرآن کے حکم کو اونچا رکھے گا؟ اب کون اللہ کی بات کو اونچا رکھے گا؟ اب کابل اور مزار شریف اور ہرات اور خوش کی گلیاں کیسے گناہوں سے پاک صاف رہیں گی؟ اب اللہ کے دین کی بارہ دستی کیسے قائم ہوگی؟ یہ رونے کی بات ہے، غم کرنے کی بات ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اسلام اور مسلمان رہیں گے اگر یہ دنیا رہنی ہے، بس ہمیں اطمینان ہے۔ اور یاد رکھنا، اسلام کبھی بغیر جہاد کے نہیں رہے گا، مسلمان کبھی بغیر جہاد کے نہیں رہے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ کہ قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو رہنا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ جہاد بھی رہے گا، اس لیے کہ وہ اسلام جس میں جہاد نہ ہو وہ سچا اسلام نہیں ہو سکتا، وہ دین جس میں جہاد نہ ہو وہ سچا دین نہیں ہو سکتا، وہ قرآن جس میں جہاد نہ ہو وہ کامل قرآن نہیں ہو سکتا، وہ مسجد جس میں جہاد کی دعوت نہ ہو مسلمانوں کی مسجد نہیں کہلائی جا سکتی، وہ منبر جس پر سے جہاد بیان نہ ہو منبر نبوی نہیں کہلایا جا سکتا، وہ عالم جس کی زبان پہ جہاد کا بیان نہ ہو وہ حق وہ عالم نہیں کہلایا جا سکتا، وہ مدرسہ جس میں جہاد کی بات نہ ہو وہ دین کا مدرسہ نہیں کہلایا جا سکتا، وہ عالم جس کے اندر غیرت نہ ہو وہ اپنے آپ کو عالم یا نبی کا وارث نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے کہ جب اسلام آیا اس میں کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکات بھی تھی، جہاد بھی تھا، قتال بھی تھا، پردہ بھی تھا، حیا بھی تھا، یہ اسلام پورا آیا تھا، یہ اسلام پورا رہے گا جس اسلام پر مہر لگی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اس نعمت کو تام کر دیا ہے۔ وہ نعمت وہی تھی جس میں جہاد بھی تھا، جس میں قتال بھی تھا، جس طرح نماز کو نکال کر دین پورا نہیں رہ سکتا، روزے کو نکال کے دین پورا نہیں رہ سکتا، جہاد کو نکال کر بھی دین پورا نہیں ہوگا، قرآن پورا نہیں ہوگا، ایمان پورا نہیں ہوگا، اسلام پورا نہیں ہوگا۔ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اسے کہنا پڑے گا میں مجاہد بھی ہوں، جو کہتا ہے میں مومن ہوں اسے کہنا پڑے گا میں مجاہد بھی ہوں، جو کہے گا کہ میں مسلمان تو ہوں مگر مجاہد نہیں ہوں، اس کا اسلام کا دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ بات پکی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں سے جہاد کی آیتیں نکال لیتے ہیں آپ اس کو حفظ کر لیں، آپ کو کوئی حافظ قرآن کہے گا؟ غوطہ دے جائیں، قرآن پڑھتے پڑھتے جب آیتیں آئیں جہاد کی، وَقَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، چھوڑ جائیں اس کو جلدی سے، آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، مسجد کمیٹی والے مسلح سے اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے مسجد کمیٹی والوں کو عربی نہیں آتی، ورنہ کتنے اماموں کو فارغ کر چکے ہوتے، دہشت گردی کی باتیں. فیقتلون و یقتلون, قتل کرتے ہیں قتل ہوتے ہیں. اے امام صاحب دماغ ٹھیک ہے آپ کا, مسلح پہ کھڑے ہو کے قتل قتل کی باتیں کرتے ہو. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کے دوڑتے ہیں چنگاریاں نکالتے ہیں. امام صاحب فارغ, تم گھوڑوں کی بات کرتے ہو وہاں کھڑے ہو کے, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو بہت بڑا اللہ کا شکر ہے کہ کمیٹی والوں کو عربی نہیں آتی. ہم نے سنا کہ ایک مسجد کمیٹی والوں کو تھوڑی بہت عربی آتی تھی, اتنی کہ قرآن کی آخری 10 آیتوں کا ترجمہ, آخری 10 سورتوں کا ترجمہ آتا تھا. نئے امام صاحب لائے کہیں سے بھرتی کر کے, پرانوں سے ناراضی ہو گئی. امام صاحب نے قسمت بیچاروں کی تھی, مغرب میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ دی تبت یدا ابی لہب و تب. نماز سے فارغ ہوئے, سیکرٹری صاحب نے کہا امام صاحب آپ فارغ ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ نے حضور کے چچا ابو لہب کی گستاخی کی ہے مسلح پہ کھڑے ہو کے, آپ کو کیوں امامت پہ رکھیں گے؟ آپ نے ابو لہب حضور کے چچا کی گستاخی کر دی, آپ نے اسے جہنمی قرار دے دیا, اس کی بیوی کو بھی برا بھلا کہا. ومراتہ, اور اس کی بیوی, حمالت الحطب, لکڑیاں اٹھانے والی, فی جیدھا حبل من مسد, اس کے گلے میں مونج کی رسی. کہا آپ نے نہ اس کو چھوڑا حضور کے چچا کو نہ چچی کو چھوڑا, گستاخی کر لی اس لیے آپ فارغ ہیں. اگر انہی لوگوں کو پتا چل جائے کہ امام صاحب مسلح پہ کھڑے ہو کر جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس قرآن میں یہ ہے کہ اللہ بھی قتال کرتا ہے لڑتا ہے, نبی بھی قتال کرتے ہیں, مومن بھی قتال کرتے ہیں, مسلمانوں نکلو لڑو, نکلو لڑو, نکلو لڑو, تو وہ کہیں گے امام صاحب یہ تو دہشت گردی والا دین ہے, آپ کو تو کسی پولیس کے حوالے کرنا چاہیے, آپ کی تو تفتیش ہونی چاہیے. لیکن چونکہ عربی نہیں آتی اس لیے جان چھوٹی رہتی ہے الحمدللہ. میں پوچھ یہ رہا تھا کہ اگر قرآن میں سے جہاد و قتال کی آیتیں نکال کر جن آیتوں میں دہشت گردی کا تذکرہ ہے, غزوہ بدر کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ غزوہ بدر میں حلوہ پکا تھا, جنگ ہوئی تھی آپس کے اندر, سچ بتانا, سچ جنگ ہوئی تھی. غزوہ بدر کا تذکرہ, غزوہ احد کا تذکرہ ہے قرآن میں؟ غزوہ احد میں لڑائی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آقا مدنی زخمی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اگر قرآن میں سے ان سب کو نکال کر کوئی آدمی قرآن یاد کر کے آئے کہ میں ایسا قرآن یاد کر کے آیا ہوں جس میں نہ غزوہ بدر کا تذکرہ, نہ احد کا تذکرہ, نہ خندق کا تذکرہ, نہ اس میں خیبر کا تذکرہ, میں ایسا قرآن یاد کر کے آیا ہوں جس میں نہ تیر کا تذکرہ, نہ تلوار کا تذکرہ, نہ شہید کا تذکرہ, نہ زخمی کا تذکرہ, میں ایسا قرآن لے کے آیا ہوں جس قرآن کے اندر نہ فرشتوں کے لڑنے کا تذکرہ, نہ جنگ کرنے کا تذکرہ, نہ اللہ کی خرید و فروخت کا تذکرہ, آپ اس شخص کو حافظ مان لیں گے؟ اچھا, تو صرف الفاظ یاد کرنے سے وہ حافظ, الفاظ یاد نہ کرنے سے آپ اسے حافظ نہیں مان رہے, تو جو عمل نہیں کر رہا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے بھلا؟ خود سوچ کیسی دو رنگی طبیعت ہے ہماری. ایک آیت اگر کوئی حافظ چھوڑ دے آپ کہیں گے قرآن پورا نہیں ہوا. اور آج کے مسلمان نے قرآن کی سینکڑوں آیتوں کو اٹھا کے پتے پشت پھینک دیا, بلکہ جو بیچارے عمل کر رہے ہیں ان کا دائرہ بھی تنگ کیا جا رہا ہے, اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جو عالم آج جہاد پر بیان کرے اسے ایجنسی کے دفتر طلب کیا جاتا ہے. امام صاحب زبان سنبھال کے بولا کرو. ہائے ہائے, میرے آقا مدنی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کو تیر بانٹا کرتے تھے. ہائے, تم اس زمانے میں ہوتے تو تم میرے نبی کو بھی پولیس تھانے میں طلب کرتے کیا؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کے دماغوں کو پتہ نہیں. یہ جی بڑے مہذب لوگوں کی سوسائٹی والی مسجد ہے, یہاں نہیں جہاد کا بیان ہونا چاہیے. مجاہد آئیں گے ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوں گے, مسجد خراب ہو جائے گی اسلحے سے. ہائے, نبی تو ہمیں وہ مسجد دے کے گئے تھے جہاں سے ماؤں بہنوں کا تحفظ ہوتا تھا. نبی تو وہ مسجد دے کر گئے تھے جہاں تیر بانٹے جاتے تھے. نبی وہ مسجد دے کر گئے تھے جہاں غیرت و شجاعت کا درس ہوتا تھا. نبی تو وہ مسجد دے کر گئے تھے جہاں غزوہ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا ہوتا تھا. نبی وہ مسجد دے کے گئے تھے جہاں کے لیے, جہاں غزوہ بدر کے لیے صفیں تیار ہوتی تھی. ہم نے اپنے نبی کی چیزوں کو بھی خراب کہنا شروع کر دیا. خوشبو لگا کے سفید کپڑے پہن کے اپنے آپ کو مومن سمجھنے والوں میں مانتا ہوں میرے نبی نے سفید کپڑے بھی پہنے تھے, خوشبو بھی لگائی تھی, لیکن ان سفید کپڑوں کو اپنے خون سے سرخ بھی فرمایا تھا. کیوں نبی کی اتباع میں ایک درجے پہ آ کے رک جاتے ہو؟ کیوں ایک درجے پہ آ کے تمہیں بریکیں لگ جاتی ہیں؟ پہنو سفید کپڑے, خدا کی قسم بہت اچھے لگتے ہو, لیکن کبھی ان پہ خون کی دھاریاں تو ڈالو. کبھی بتاؤ تم اللہ کے لیے کچھ دے بھی سکتے ہو؟ چند مسجدیں رہ گئیں کراچی میں. یہ خان صاحب جیسے سر پھرے مسلمانوں کی جہاں بیٹھ کے جہاد کی بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص نور عطا فرمائے گا, اس لیے کہ جو قرآن کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ ان کو خاص زندگی عطا کرتا ہے. یہ جو شہیدوں کو زندگی ملی ہے, اللہ کہتا ہے تم تو کہتے ہو مر گئے, میں کہتا ہوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو مر گئے انہیں مردہ کہو ہی نہ, زندہ ہے. زندہ اس لیے انہوں نے اسلام کو زندہ کیا, ایمان کو زندہ کیا, قرآن کو زندہ کیا, دین کو زندہ کیا, تقوی کو زندہ کیا, شہادت کو زندہ کیا. اللہ نے انہیں زندگی دے دی, کھاتے پیتے پھرتے ہیں, اڑتے پھرتے. شہیدوں کو ایسے مقامات رب نے دے دیے, کتابوں میں پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے, اور دنیا کی یہ زندگی ہیچ اور غلیظ معلوم ہونے لگے گی. اس لیے جو لوگ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہیں وہ بالکل مایوس نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں کہ اسلام رہے گا؟ بتائیے وعدہ ہے کہ نہیں؟ تو جب اسلام رہے گا جہاد بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یا آخری زمانے کے اسلام میں سے جہاد کو صاف کر دیں گے کہ اب ذرا زمانہ خطرناک ہے. حضور کے زمانے میں تو امن تھا, چاروں طرف روم والے بھی اپنے, فارس والے بھی اپنے, یمن والے بھی اپنے, شام والے بھی اپنے, ابو جال بھی اپنا. اس زمانے تو کوئی خطرہ نہیں تھا, اس زمانے جہاد کی بات کرتے اچھے بھی لگتے تھے, اس لیے کہ چاروں طرف کوئی دشمن ہی نہیں تھا. آج ایک طرف روس, امریکہ, برطانیہ, انڈیا, اسرائیل, اب تو جہاد کی بات مصلحت کے خلاف ہو گئی. نہیں نہیں, اس وقت بھی میرے آقا مدنی چاروں طرف کے دشمنوں میں گھرے بیٹھے مسجد نبوی کے منبر میں, اپنے چند دیوانوں کے درمیان, اپنے چند پروانوں کے درمیان, اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھ کے ہر کسی سے لڑنے کی بات کرتے تھے, ہر کسی سے کہتے تھے یہودیوں تم سے بھی لڑیں گے. نبی نے کوئی حکمت نہیں دیکھی اس بارے میں, کوئی مصلحت نہیں دیکھی اس بارے میں. باری باری لڑتے چلے گئے, بدر کے میدان میں مشرکین کے ساتھ جا کے لڑے, خیبر کے میدان میں, بنو قینقاع کے میدان میں, بنو نذیر کے میدان میں جا کے یہودیوں کے خلاف لڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں رومیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر کے تشریف لے گئے. اور پھر آخر میں حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کی قیادت میں روم کے لوگوں سے لڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا. وہ لشکر ابھی مدینہ سے باہر پہنچا نہیں تھا, اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے. حضرت اسامہ کا لشکر اللہ کے نبی کا آخری عمل ہے. یاد رکھنا دنیا کے کافروں, میرے نبی جب گئے تھے حضرت اسامہ بن زید کو ہمارا کمانڈر بنا کر, ہمارا امیر بنا کر, ہمارا لشکر روانہ کر کے گئے تھے, نبی دنیا سے چلے گئے. خدا کی قسم اگر ہم نے جہاد چھوڑ دیا, ہم سے بڑا بے غیرت, ہم سے بڑا ذلیل, ہم سے بڑا کمینہ, ہم سے بڑا بے وفا, ہم سے بڑا توتا چشم کوئی نہیں ہوگا. جس لشکر کو نبی روانہ کر کے گئے تھے, یہ لشکر روم کے عیسائیوں کے خلاف تھا, یہودیوں کے خلاف تھا. وہ لشکر چل رہا ہے, کل بھی چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں, ایک مسلمان زندہ ہے, یہ لشکر چلتا رہے گا. کل جب نبی دوبارہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, پوچھیں گے میں لشکر روانہ کر کے گیا تھا, کون کون ساتھ گیا تھا؟ انشاءاللہ ہم اپنے کمزور جسم پیش کر کے کہیں گے آقا آپ کے لشکر میں ہم بھی شامل ہو گئے تھے. وہ لشکر اسامہ بن زید کی قیادت میں ہو یا اسامہ بن لادن کی قیادت میں ہو, وہ لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ہو یا ملا عمر کی قیادت میں ہو, ہمیں تو نبی جہاد پہ لگا کے گئے تھے. لگا کے گئے تھے نہیں گئے تھے, آخری عمل نبی نے جو آخری جماعت بھیجی کس کام کے لیے بھیجی تھی؟ سچ بتانا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا. اور اپنا پیارا بھیجا, دوسروں کو نہیں بھیجا, اپنا پیارا بھیجا. اپنے منہ بولے بیٹے کا بیٹا, پوتے کی جگہ اسامہ, 20 سالہ اسامہ مسلمانوں کا کمانڈر. حضرت اسامہ کو خبر ملی آقا مدنی بیمار ہو گئے, اپنے ساتھیوں سے کہا میں تیز رفتار گھوڑا لے کے جاتا ہوں, تیز رفتار گھوڑا میں لشکر سے مل جاؤں گا، آخری دیدار کراؤں۔ مجھے باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جدائی کی گھڑی قریب ہے۔ ہائے جب ہم واپس آئیں گے آقا کا دیدار نہیں ہوگا، یہ آنکھیں کس کام کی رہیں گی۔ تیز رفتار گھوڑے پہ آئے، حضور کی نظر پڑی بیماری کی حالت میں، چہرے پہ غصے ناگواری کے اثرات ہو گئے۔ اسامہ لشکر واپس لے کے آ گئے ہو، آقا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا لشکر بغیر لڑے واپس آ جائے، بغیر جیتے واپس آ جائے، میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا زیارت نہیں، واپس جہاد میں جاؤ۔ میرے آقا مدنی اپنی زیارت سے زیادہ جس عمل کو محبوب قرار دیتے تھے، آج امت اسی کو چھوڑ کے پوچھتی ہے طالبان کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو جہاد کے ساتھ جو مظالم اٹھائے ہیں وہ مظالم تو اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو جو بتا رہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا اسلام رہے گا، کیا وعدہ، تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کندھار جائیے، جا اسلام بھی رہنا ہے، اور اسلام بغیر جہاد کے رہے گا؟ جہاد والا اسلام رہے گا جی؟ آخری زمانہ ہے، کچھ ترمیم فرما لیجیے تھوڑی سی اسلام میں۔ آخر حق تو ہوتا ہے آپ میں سے کسی کو اسلام میں تھوڑی سی کمی بیشی کر لے، بدل دے تھوڑا سا، زمانے کا تقاضا ہے بھائی۔ بدل دیں گے اسلام کو ہم، تبدیل کر دیں گے؟ کسی کو اختیار ہے؟ جب نہیں ہے تو اسلام بھی رہے گا، جہاد بھی رہے گا۔ اب رہیں گے اس اسلام اور جہاد میں سب سے اچھے کون لوگ رہیں گے آخری زمانے میں؟ حضور نے کہا لا تزال عصابۃ من امتی، یہ ایک خاص جماعت ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے ہم اس کافر سے لڑتے ہیں، اس سے نہیں لڑتے، یہ زیادہ سخت ہے۔ جو کافر اسلام دشمنی پہ آئے گا اس سے لڑنے چلے جائیں گے۔ جیسے میں نے حضور کا بتایا، مشرکوں سے لڑے، یہودیوں سے لڑے، فلاں سے لڑے، تو آپ اس جماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ بات بس دو ٹوک۔ یہ جو جماعت حضور نے کہی کہ آخری زمانے میں سچی پکی جماعت وہ ہوگی جو لڑ رہی ہوگی، آپ اس جماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے جی؟ اگر اس جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے تو باطل کی طرف جانے کا خطرہ ہوگا۔ تو آج سے نیت کریں، آج سے پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مجاہد ہیں، جان سے بھی جہاد کریں گے، مال سے بھی جہاد کریں گے، اور اپنی اولاد سے بھی جہاد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد بھی نہیں رہیں گی، آپ خود جہاد کے اندر جب مشغول ہو جاؤ گے۔ مجھے یاد ہے لوگ حد سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں، خود ہمارے دل پر بھی بہت کچھ بیتتی ہے۔ آج سے پورے 2 سال پہلے یہی تاریخ تھی، اور ہم جموں کی ایک جیل میں چند ساتھی تھے، یہی تاریخ، ایک دن باقی تھا رہائی میں، اور وہ آخری دن کیسا شاک گزرا سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب شروع میں انڈین طیارہ اغوا ہو گیا تو جیل میں ظاہر بات ہے خوشیاں منائی گئیں، گلے ملے، مبارکبادیں، اور افطار کے موقع پہ کچھ زیادہ پکوڑے بننا شروع ہو گئے۔ اس جیل میں پکوڑے بنانے کی اجازت تھی، اس سے پچھلی جیل میں وہ ہمیں پکوڑے کتنا تلتے تھے، یہاں اللہ نے تھوڑی سی وسعت دی تو ہم نے بیسن کو تلنا شروع کر دیا۔ مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی، بس رنگ بدلا تو حالات بدلے۔ وہ دشمن لاٹیاں مار مار کے ادھر منہ کرتا، پیچھے ساتھی ہنسنا شروع کر دیتے تھے، وہ حیران ہوتا تھا پتہ نہیں کس پتھر کے بنے ہوئے ہیں، مار مار کے تھک جاتا ہوں پھر بھی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، زنجیریں دکھا رہے ہیں، تیری زنجیر بھاری ہے، میری زنجیر بھاری ہے، ہاتھوں کے اندر دکھا رہے ہیں جو ہے وہ فلاں چیز کس طرح کی، فلاں چیز کس طرح کی، خوشی۔ اب جب پہلے دن ہو گیا، طیارہ ادھر گھوما ادھر گھوما، امرتسر اترا، بمبئی ادھر، دبئی اترا، پھر کندھار اترا، سارے خوش تھے چلو اب کندھار میں آ گیا، کندھار میں جو چیز آ جائے وہ پھر اپنا سب کچھ دے کے ہی واپس آتی ہے۔ پہلے طیارہ آیا تھا، اس سال امریکی تشریف لائے ہیں، طیارہ بھی دے کے گیا تھا، امریکی بھی دے کے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ کندھار میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، بڑی خاصیت ہے اس شہر کے اندر، دیکھ لینا جو طیارے کا اثر ہوا وہی امریکی کا اثر ہوگا۔ پہلا دن گزر گیا ساتھی خوش، دوسرا دن ذکر اذکار، تلاوتیں، دعائیں، جب لالچ بڑھ جائے پھر اللہ سے باتیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں مسلمان کی، اور یہ شرک کی نشانی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ خاص اوقات میں زیادہ دعا مانگنا، قرآن میں آیا کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں نہیں مانگتے، برے ہوں تو لمبی دعائیں مانگتے ہیں، یہ مشرکوں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان حالات میں بھی دعا مانگتا ہے، لیکن جب پریشانی آ جائے ذرا لمبی مانگتا ہے، یہ اس کی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ مفسرین نے اس کو شرک نہیں لکھا، وہ مشرک کے لیے ہے، وہ عام حالات میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جب مصیبت آتی ہے تو سجدے میں گر کے کہتا ہے اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے، فلاں دعائیں ہونے لگی۔ اب ان ظالموں نے ہمارا حوصلہ گرانے کے لیے ایسی خبریں نشر کرنا شروع کی کہ پانچویں دن تو ہمارے جسموں کا خون نچڑ کے رہ گیا۔ بالکل خبر آ رہی ہے کہ حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ جن جن کو مانگا گیا ہے، 38 آدمی مانگے تھے غالباً اخباروں میں یہی آیا تھا، 38 مجاہدین کو چھوڑ دو، حکومت غور کر رہی ہے کہ ان 38 کو کسی پہاڑ پہ لے جا کے گولی سے اڑا دے، پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ خبر آ رہی ہے ریڈیو کے اندر۔ اگلے دن واجپئی صاحب کا بیان آ رہا ہے، ان کا دھوتی ہلا کے فرما رہے ہیں کہ ہم آتنکواد کے سامنے نہیں جھکیں گے، دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ساتواں دن جو آخری دن تھا، یہی 21 رمضان المبارک کا دن، اتنی پریشانی اور مایوسی اور غم کی حالت تھی کہ ساتھی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، سب سجدوں میں پڑے رو رہے تھے کہ اللہ تو ہمیں نہ چھڑا، جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کی تو حفاظت فرما، کیونکہ آج جو خبریں آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے نہ ہم بچیں گے نہ وہ بچیں گے، ہم تو امت کے کسی کام کے ہیں نہیں، 6-6 سال سے قید میں پڑے نہ کچھ کام کر رہے ہیں، ہمیں تو ابھی شہادت دے دے۔ لیکن وہ تو امت کے کام والے لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنی ہمت جرات کا مظاہرہ کیا۔ ہائی جیکنگ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے وہ قطع نظر اس سے، بیچاروں نے کیا تو اسلام کی خاطر، کیا تو ایمان کی خاطر، کیا تو مجاہدین کی خاطر، اللہ تو انہیں تو بچا لے، مگر ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور جب 22 رمضان المبارک کو پتا چلا کہ سب کچھ بدل گیا، فتح کا سورج طلوع ہو گیا اور مجاہدین چھوٹ گئے، اللہ کے فضل و کرم سے سب سرخرو ہو گئے، اسی طرح سے آج جو سورج افغانستان میں غروب ہو رہا ہے یہ پہلے سے زیادہ تابناک ہو کے نکلے گا انشاءاللہ۔ ہم تو موت کی گھڑیوں سے نکل کے آئے، زنجیریں، مارے، سلاخیں، کافروں کی دھمکیاں، اور کیسی بے بسی ہوتی ہے، آپ قید کی بے بسی سمجھتے ہیں؟ کوئی ایک پتھر اٹھا کے بھی آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، کوئی آپ کی داڑھی بھی نوچ سکتا ہے، کوئی گریبان سے پکڑ کے آپ کو کھینچ کے نیچے گرا کے آپ پر ناچ بھی سکتا ہے، ایسی بے بسی۔ آج افغانستان میں اتنی بے بسی تو نہیں ہے، اگر ان بے بسیوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو نکال کے اس جگہ پہ لائے جہاں سے بیٹھ کے وہ بابری مسجد تک ہاتھ ڈالنے کی طاقت میں واپس آ جائے، کیا اللہ تعالیٰ ملا عمر کو واپس طاقت نہیں دے سکتا؟ ہم تو کمزور گناہگار لوگ تھے، ملا عمر تو بہت اونچے آدمی، اگر ان کی شہادت کا وقت نہیں آیا۔ ایسے اللہ والے لوگ بعض دفعہ اللہ سے شہادت بھی مانگ لیتے ہیں اور اللہ دے بھی دیتا ہے، اگر ان کی شہادت کا وقت آیا ہے ہمارے لیے بہرحال افسوس، پریشانی اور غم کی بات ہوگی، ہمارے سینوں پر خنجر چلیں گے اور وہ اللہ کے ہاں اپنی تھکاوٹوں کا بدلہ پانے چلے جائیں گے۔ گزشتہ 20 سال سے اس شخص نے شاید کبھی آرام نہیں کیا ہے، اس کی ساری زندگی تھکاوٹوں میں، مشقتوں میں، دباؤ میں، ساری دنیا کا دباؤ اپنے اوپر برداشت کر کے وہ اسلام کے جھنڈے کو تھام کے کھڑا رہا۔ اس نے بت گرائے، اس نے عیسائی مشنریوں کا داخلہ بند کیا، اس نے مسلمان مجاہدین کو پناہیں دی۔ ممکن ہے وہ تھک کے اللہ سے شہادت مانگ رہا ہو، ہم تو دعا کریں گے اللہ اس کی شہادت کو 30-40 سال اور ٹال دے اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ اگر اس کی شہادت کا وقت نہیں آیا تو وہ دوبارہ ابھریں گے انشاءاللہ، یہ پکی بات ہے۔ اگر وہ شہید ہو گئے تو اس امت میں ملا عمر کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وہ نسبت کسی اور میں منتقل کرے گا، کوئی اور کھڑا ہو جائے گا اور جہاد کا عمل بھی رہے گا، مجاہدین بھی رہیں گے۔ مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں کن میں شامل ہو جاؤں گا، شمالی اتحاد میں یا مجاہدین میں، امریکہ کے حامیوں میں یا امریکہ کے مخالفین میں۔ اور آپ میں سے بھی ہر شخص ذرا اپنی گریبان پہ غور کر کے سوچے کہ میں مجاہد ہوں یا نہیں ہوں، میرا جہاد میں کچھ لگا ہے کہ نہیں لگا، میں نے کوئی قربانی دینے کی نیت کی ہے؟ اگر آپ نے نیت کر لی ہے اللہ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ، اور اگر نہیں کی تو کر لیجئے، اس لیے کہ بغیر جہاد کے مر جانا بہت پریشانی والی بات ہے، بہت افسوس والی بات ہے کہ ہم اللہ کے حضور جائیں اور ہمارے پاس جہاد کچھ نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔